राम। यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सम नहीं अधमाई पर हित बस दिन के मन माही तिनका दुर्लभ जग नाही। दूसरा का हित करना दो दूसरे जो जिनसे हमने कोई संबंध नहीं है, जैसे हम हिंदू है तो हिंदू का हित करना, उसकी अपेक्षा मुसलमान का ईसाई का हित करना, मन से हिस्सा अहित नो। ऐसे हिंदू जितने हैं उनमें भी सबका हित हो, अपने परिवार की अपेक्षा उनका आदर ज्यादा करना। घर में बालक आ जाए तो उनको देना हो तो बाहर के आए हैं बालक उनको पहले देना। तीन चीजें, एक तो समय में पहले देना, एक वस्तु में उत्तम बढ़िया चीज देना, एक थोड़ी सी ज्यादा देना, और अपने नजदीक है उनको दो नंबर में देना। अपने भाइयों के, अपने पुत्र है पुत्री है ये, और अपने साफ नजदीक हो स्त्री और पुत्र उनको पीछे देना थोड़ा सा था। इसके बाद पर है शरीर, स्थूल शरीर है, इसका भी हित करना है। स्थूल शरीर को जितना संयम में रखोगे, आलसी और प्रमादी नहीं बनाओगे, इतना इसका हित होगा। शरीर को आलसी बनाना है और प्रमादी भी प्रमाद की चेष्टाओं में लगा देना है, इसमें शरीर का अहित है। अधिक आराम में, अधिक नींद में है समय बिताना, ये शरीर के लिए बढ़िया नहीं है। युक्ताहार विहार से युक्त श्रेष्ठ से कर्मसु युक्त स्वप्ना योगो भवती दुखा। यथा योगी खाना पीना चलना फिरना, इसमें यथा योग में स्थित मर्यादा में रखना है, इसमें शरीर का हित है। भोगों में शरीर को लगा देना है तो उसमें भोगों में शरीर का नाश होता है। जैसे नशा करते हैं तो नशा करने वालों का शरीर कमजोर हो जाता है, तो उस शरीर का हित नहीं किया है। ऐसे स्थूल शरीर का हित करना, ऐसे सूक्ष्म शरीर का भी हित करना। सूक्ष्म शरीर क्या है? 5 प्राण है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिया है और मन बुद्धि है, ये 17 तत्व है, इसका हित करना। मन उनको संयम में रखना, कर्मेंद्रियों से भी और ज्ञानेंद्रियों से भी अधिक चेष्टा न करना, निरर्थक चेष्टा न करना, दूसरे के अहित की चेष्टा नहीं करना, सबके हित की चेष्टा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये इन सूक्ष्म शरीर की सेवा है। सूक्ष्म शरीर से आगे कारण सेवा, कारण शरीर है, तो कारण शरीर में जागृत होती है स्थूल में और स्वप्न होता है सूक्ष्म में, और स्थिरता और कारण शरीर में सुषुप्ति होती है। तो कारण से हित क्या? शांति से सोना, और इसमें हमारे प्रत्यक्ष में स्वभाव है ना, स्वभाव आदत, इसको शुद्ध करना है। ये कारण शरीर को शुद्ध करना है, आदत ये ठेठ काल से ही न रहती है। भोग भोगते हैं, सुख भोगते हैं तो बाहर की अनुकूलता होती है, एक मन की अनुकूलता होती है, एक स्वभाव के अनुकूल होती है। तो स्वभाव के अनुकूल है तो उसमें आराम देने वाली चीज नहीं, हमारा कल्याण हो वो चीज करनी। ऐसे शरीर की अनुकूलता में भी प्रतिकूलता, अनुकूलता में प्रतिकूलता आ जाए तो प्रतिकूलता करनी नहीं है, आ जाए तो प्रसन्न रहना। ऐसे हमारे मन बुद्धि इंद्रिया में कोई हलचल हो, प्रतिकूल बोले, हमारे प्रतिकूल करे, उसमें उनको सहना और निर्विकार रखना, ये शुक्र शरीर की सेवा है। और राग द्वेष बढ़ जाए ये इसका नुकसान है, इसका अहित होता है। स्वार्थ में होकर आराम अधिक अपना देखना, अधिक आराम पकड़ना, इसमें सूक्ष्म शरीर का हित नहीं है, अहित है। जितने स्वाद है, सुखीनी है, आराम की चीज है, आदर की चीज है, प्रशंसा की चीज है, इसमें हित नहीं है। खराब आदत बिगड़ती है, ठेठ सूक्ष्म शरीर तक स्वभाव बिगड़ता है, स्वभाव सूक्ष्म शरीर में रहता है। स्वभाव आदत जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म में है मैपन, उस मैपन में मैं विभाग है, वो मैपन का विभाग, एक हूंपन का विभाग, मैं हूं। तो मैपन है ये प्रकृति का, ये पर है, और हूं ये स्व है। तो जैसे पर का हित करना हित है, ऐसे स्व में स्थित न होकर स्व जिसका अंश है स्वकीय, उसको भी स्व कहते हैं। अपना हो उसको भी संस्कृत में स्व कहते हैं, खुद को भी अपने को स्व कहते हैं। तो स्वयं स्व है, और स्वयं का जो आधार है, स्वयं जिसका अंश है, उसमें रहना, ये है स्व का हित करना है। अपने को शरीर से अलग करना अपना हित है, और अपने को परमात्मा में लगा देना, उसमें परमात्मा की सेवा है। परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है, परंतु प्रेम की इच्छा है, प्रेम की भूख सबको होती है। संत हो, महात्मा हो, जीवन मुक्त हो, तत्वज्ञ हो, और चाहे भगवान हो, ये प्रेम चाहते हैं, निष्काम प्रेम, अपनापन। तो अपनापन भगवान में करना, ये भगवान की सेवा है। वो स्थूल शरीर से दूसरों की सेवा, ये स्थूल शरीरों की सेवा है। दूसरों का भला चाहना, ये सूक्ष्म शरीर की सेवा है। और परमात्मा में स्थित होना, ये सबकी सेवा है। क्योंकि परमात्मा में जाते सब एक हो जाते हैं, अलग रहते ही नहीं। उसके शरण होना, उनमें रात दिन रहना, दुनिया मात्र की सेवा है। यथा तरोर मूल निशेषण न तृप्यंत चस्कंद भुजोप शाखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से उसका वो तना और बड़े बड़े डाले हैं, स्कंद है, वे है, उनसे आगे छोटे डाले हैं, उनसे आगे छोटी टहनिया है, छोटी टहनियों के आगे पत्ते हैं, पत्तों के आगे फूल है, फल है। तो एक वृक्ष के जड़ में पानी डालने से, खाद देने से फूल और फलों तक तृप्ति पहुंचती है। जैसे मूल का सिद्धन करने से संतुष्ट को शांति पहुंचती है, ऐसे जैसे एक मुख में अन्न जल आदि के जो हितकारक है, स्वाद सुखी स्वाद नहीं, हित है, शरीर की निरोगता है, रोगों से इतना पथ्य है, इसका सेवन करना स्थूल शरीर की सेवा है। वो मुख में जाते स्थूल सूक्ष्म और काल शरीर तक पुष्टि पहुंचती है। भोजन किया जाए उसका सूक्ष्म अंश अंतकरण मन बुद्धि में पहुंचता है, मन बुद्धि शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध सात्विक भोजन किया जाए, वो पवित्र हो और पत्य हो और अधिक न हो, ऐसा भोजन किया जाए। उससे सूक्ष्म और काल शरीर तक पहुँचते सात्विकता होती है। आयु सत्व आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन को बढ़ाने वाले वो स्वभाव को पता अच्छे पड़ते हैं स्वभाव में, तो उनकी सेवा करना इसलिए। और परमात्मा के शरण स्वयं का होना ये परमात्मा के लिए उपयोगी होना है, और जगत की सेवा करना है जगत के लिए उपयोगी होना है, और अपने स्वरूप को तीनों शरीर से अलग मानना है ये अपने स्वयं की सेवा है, और भगवान के शरण ये भगवान की सेवा है। तो मानव शरीर सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं, ऐश आराम के लिए नहीं है शरीर। यही तन कर फल विषय भाई स्वर्ग उछल कहते, यहाँ से मरने के बाद स्वर्ग जावे तो थोड़ा है अंत दुखदाई, अंत इसमें हित नहीं है। हित अपने सर के संसार की सेवा करना, चीज वस्तु क्रिया वस्तुओं को देना और काम धंधा कर देना, ये स्थूल शरीर के द्वारा स्तर की सेवा करना। स्थूल वस्तुएं है अपने पास में, उनमें ममता न रखना, रक्षक बने रहना, उनकी रक्षा करना वृद्धि करना, ये तो काम है अपना। ठीक सेवा उनके सुख लेना आराम भोगना ये अपना अहित है, इसमें हित नहीं है। तो शरीर की सेवा दूसरों के लिए ऐसे मन बुद्धि से सबका हित चाहना, सबका आराम चाहना, सबका भला चाहना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए और नियोग हो जाए, और सब परमात्मा के भक्त हो जाए, तत्व की हो जाए और परमात्मा के भक्त हो जाए, ये परमात्मा की सेवा है। तो मानव शरीर संसार के लिए उपयोगी होता है कर्मयोग से, और अपने लिए उपयोगी होता है ज्ञान योग से, और भगवान के लिए उपयोगी होता है भक्ति योग से। भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोगी हो गया, स्वरूप का बोध होने से अपने लिए उपयोगी हो गया, और सेवा करने से पदार्थ और क्रिया और सेवा करने से संसार के लिए उपयोगी हो गया। तो मनुष्य में एक ऐसी ताकत है जो संसार के लिए और दुनिया के हित के लिए सेवा करता है, ये मनुष्य ही में है। देवता लोग ये सेवा नहीं कर सकते, वे भोग भोगने के लिए जाते हैं, तो भोगों की मुख्यता रहती है सेवा की नहीं। सेवा मनुष्य ही करता है, देवताओं की सेवा करता है, पितरों की सेवा करता है, श्राद्ध तर्पण पिंड पानी आदि से, और देवताओं के यज्ञ भोग से देवताओं की सेवा करता है, और ऋषि मुनियों की सेवा, उनके लगाए ग्रंथ है उनका सेवन करना, पढ़ने पाठन विचार करना, ये ऋषि मुनियों की सेवा है, शास्त्रों की सेवा है, ये ऋषि मुनियों की परमात्मा के प्रेम में पढ़ना, ये सेवा ऋषि मुनि समझते हैं उनकी सेवा है, और अपना बोध करना इससे जनता से अलग होना अपनी सेवा है, और भगवान के शरण होना ही भगवान की सेवा है। तो मनुष्य शरीर सबकी सेवा के लिए मिला, ये सुख भोगने के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। तो तीनों ही शरीरों के द्वारा सबकी सेवा करना, तीनों ही शरीरों की जो समष्टि है उनकी सेवा, व्यक्तिगत स्वार्थ है उसे नुकसान है। व्यक्तिगत स्वार्थ न करके सबके स्वार्थ में अपना हित मानना, दूसरों के हित में अपना हित स्वतः होता है, स्वाभाविक होगा। सब स्थूल शरीर की सेवा करे तो क्या अपने स्थूल शरीर की सेवा नहीं होगी? होगी इसके भी। ऐसे सबके मन वाणी प्रसन्नता रखना, और माता है, पिता है, गुरुजन है, उनकी प्रसन्नता रहना, ये उनकी सेवा है। तो उनकी प्रसन्नता से अपना मन सुखी भी प्रसन्न होंगे, खूब देख लेना आप, शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, सुख होगा। अगर उनको दुख दिया जाए, उनके मन के विरुद्ध किया जाए, तो अपने हृदय में शांति नहीं होगी, मनुष्य पहचानता नहीं है, ख्याल नहीं करता है। अगर ख्याल कर तो ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। जितना संसार की सेवा करेगा, कुटुंबियों को माता पिता गुरु बड़ों की सेवा करेगी, इतनी अपने मन में शांति होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, तो उस सेवा से अपने को सुख होता है। ऐसे ही अपने को जो अलग अनुभव करना, तत्व की होना, ये अपनी खुद की सेवा है। और भगवान के चरणों में लग जाना, उसके शरण हो जाना, उसकी मर्जी में मर्जी मिलाना, ये भगवान की सेवा है। जैसे आपके बालक आपकी आज्ञा में चलेंगे तो आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वयं आप भगवान की सेवा में लगेंगे तो अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दे, भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण प्रचार व्यवहार करें, तो उसे भगवान की प्रसन्नता होगी। ऋषियों के अनुसार ऋषियों की प्रसन्नता होगी, पितरों के लिए करे पितरों की प्रसन्नता होगी। आगे संसार की भूत प्रेत पिशाचों की पानी देना, पिंड देना, समुद्र को पानी देना, सूरज को दीपक दिखाना, ये सेवा है। समुद्र आपकी पिंडता, समुद्र में उजाल कम है क्या? तो कमी का मतलब नहीं है, अपना जो देने का भाव से खुश होंगे। छोटा बच्चा पिताजी का हाथ में चाबी दे देता तो खुश हो जाते हैं। क्या वो पिता के लिए दुर्लभ थी? दुर्लभ नहीं, उनका देने का जो भाव है उससे खुश होते हैं। ऐसे हमारे देने का, सेवा करने का भाव हो तो दुनिया मात्र की सेवा होगी। जैसे वृक्ष के जड़ में जल दे रहे थे, ऐसे भगवान की सेवा करने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान को अपने आप को अर्पण कर देने से दुनिया मात्र की सेवा होगी। क्योंकि दुनिया मात्र के बीज भगवान है ना, ये तो गीता से बताई नहीं बात। वो अविनाशी बीज है, निर्विकार बीज, अव्यय बीज है। यच्चा भी सर्वभूतानां बीजं सर्वयोनिष्कुर्वन्ति मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्मादयोनि आम बीज प्रदत्त पिता। तो पिता खुश होने से सब शांति मिलेगी, सबको दुनिया मातु शांति मिलेगी। तो भक्तों के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। सद्भाव उनके फैलते हैं, सद्भाव से त्रिलोकी पवित्र होती, त्रिलोकी को शांति मिलती है। ऐसे भगवान नाम कीर्तन जोर से किया जाए तो तत्पर हो गई तो हमारा मन बुद्धि इंद्रिया से उसमें लग जाते हैं और वो ध्वनि पहुंचती है। जैसे रेडियो को पहुंचे, इस तरह से रेडियो को तो बिजली के द्वारा प्रकट करके हम देख लेते हैं, वो प्रकट नहीं कर सकते, परंतु त्रिलोकी में वो शांति पहुंचती है। हमने संतोष में अगर इतना आवाज करी, ये त्रिलोकी को शांति दी है, सबको शांति पहुंचाती है। हमारा जितना स्वभाव शुद्ध होगा, इतना हमारे पास रहने वाले खुश होंगे, दूर रहने वाले पहुंचेगा। जैसे जल में एक आप थपकी लगा दो, पत्थर डाल दो, तो तरंग गोल गोल पहुंचती है। पहले स्थूल होती, सूक्ष्म होते होते ठेठ किनारे तक पहुंचेगी वो। इतनी दूजा बहुत बड़ा तालाब हो तो वो देखने में नहीं दिखे, तरंग पहुंचती है। ऐसे सब जगह आकाश में शब्द भरा हुआ है, राम ऐसा कहा तो ये सब जगह तरंग पहुंचती है प्रकृति में, सब जगह। और गाड़ी गलौज किया खराब हो तो वो भी तरंग पहुंचती है सब जगह। तो आचरण खराब करता है, लड़ाई करता है, गाड़ी बोलता है, वो दुनिया का बड़ा भारी अहित कर रहा है। और शुद्ध शब्द बोलता है, भाव अच्छा रखता है, तो शब्द की अपेक्षा भाव की गति सूक्ष्म है। शब्द की गति बिजली से जल्दी जाती है, नहीं तो देरी में पहुंचता है शब्द, पर भाव बहुत जल्दी पहुंचता है। जितनी सूक्ष्म वस्तु होती है उतनी वो व्यापक अधिक होती है। तो निस्वार्थ भाव है, सेवा भाव है, भाव से सेवा अनंत होती है, वस्तु से सेवा सीमित होती है। वस्तु की सेवा तो पशु भी समझते, कुत्ते को भी रोटी डाली तो वो समझ ले सेवा हुई, पर भाव की सेवा ऊंची बहुत है। सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, सबका हित हो, ऐसे हित में हमारी प्रीति हो, सबके कल्याण में हमारी प्रीति हो, कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे भाव से अगर हम काम करते हैं तो त्रिलोकी में शांति पहुंचती है, दुनिया मात्र में शांति पहुंचती है। और सद्भाव पैदा होते हैं, उनके पीछे अच्छे भाव उनसे पैदा होते हैं। बदीर नारा में रहकर नरतार नारायण भगवान दुनिया मात्र की सेवा करते हैं, तो सद्भाव है, तपस्या है, संयम है, इसका भाव दुनिया मात्र पहुंचता है। जितना और संयम कर दुनिया की बड़ी भारी और सेवा करता है। इस तरह से सबके हित में रत रहना और अपने आप को भगवान के शरण कर देना, तो दुनिया की, पितरों की, देवताओं की और भगवान की सबकी सेवा हो जाएगी। तो तीनों के लिए उपयोगी होना, भगवान के लिए, संसार के लिए, देवताओं के लिए उपयोगी होना है, ये मनुष्य की सफलता है। नारायण नारायण नारायण।